Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back.

spadając z morza lat. Ktoś postawił most, ale tamy i brak. Oddałbyś wszystko, lecz nic nie możesz dać, by czas nie gnał. Krew pulsuje w żyłach, że to jest dobra chwila. To jest dzień, by kochać, by przytulić wroga, nie dać się zwariować. Chociaż jeden dzień. Oraz wiek. Nie wiesz, co mieszka we mnie. Nie zdiagnozujesz. szczelniej. Nie oddasz dziejów wierniej. Ja to wiem, ja to wiem. Nie poznasz mnie dokładniej. Nie wiesz, co w sercu na mnie. Oceniać jest najłatwiej. Ja to wiem, ja to wiem. A gdyby dać innym żyć tak jak sobie, bez punktowania dobrze, źle. Chcesz mnie oceniać, proszę. Ja wolę móc zrozumieć cię. Życie się zaczyna.